31 lipca. Duże AGD i AGD do zabudowy. Wybrane telewizory oraz sandbary. Taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Więcej szczegółów w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 lipca, minęła 19. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. ABW sprawdza przyczyny awarii systemu sterowania ruchem lotniczym. Kontrolę zlecił szef MSWiA. Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta 6 sierpnia. Decyzja marszałka Sejmu o zwołaniu Zgromadzenia Narodowego pojawiła się w Monitorze Polskim. Eksperci ostrzegają przed wyborem zagranicznych wycieczek. Za chwilę podpowiemy, na co zwrócić uwagę. Funkcjonariusze ABW sprawdzają awarię systemu sterowania ruchem lotniczym pod kątem dywersji. Zlecił to minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak. Do usterki doszło rano, po południu udało się ją usunąć. Teraz samoloty latają już normalnie. Rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński powiedział, że funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zbierają informacje na ten temat. To do siebie, że się czasami Z powodu awarii systemów informatycznych na terenie całego kraju utrudnione były starty maszyn. Postanowienie marszałka Sejmu o zwołaniu Zgromadzenia Narodowego opublikowano w Monitorze Polskim. To oznacza, że 6 sierpnia odbędzie się zaprzysiężenie Karola Nawrockiego. W drugiej turze wyborów prezydenckich 1 czerwca zdobył on 50,9% głosów, pokonując Rafała Trzaskowskiego. Pod koniec przyszłego tygodnia wyjaśni się sprawa rekonstrukcji rządu, poprzedzi ją spotkanie liderów koalicji. Dojdzie do niego na początku tygodnia. Jakie kwestie pozostały jeszcze do uzgodnienia, o tym Michał Fabisiak. Do uzgodnienia pozostały personalia. Przy kilku nazwiskach może dojść do gorącej dyskusji. Przykład wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Słyszymy, że premier chce, aby odszedł z rządu, ale broni go lider lewicy Włodzimierz Czarzasty. Sam Szejna mówi, że jest gotowy na każdy scenariusz. Jestem trzeci raz wiceministrem. Wiem, jak do rządu się wchodzi, wiem, jak się z niego wychodzi. Wszystko zależy oczywiście od rozmów koalicyjnych. Opozycja uważa, że liderzy nie dogadają się w sprawie nazwisk. Z tego powodu zdaniem Anny Zalewskiej z PiS rekonstrukcja będzie kosmetyczna. Nikt nie chce oddać swojego władztwa i swoich stołków. W nieoficjalnych rozmowach politycy koalicji mówią, że z rządu odejdą ministrowie przemysłu, aktywów, klimatu i rozwoju. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Wybierając wycieczkę z biurem podróży, warto zachować czujność, przypominają eksperci. Przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy działa ono legalnie. Najlepiej wejść na stronę Polskiej Izby Turystyki pit.org.pl i tam krok po kroku zostaniemy poprowadzeni przez system sprawdzenia takiego organizatora turystyki. Pamiętajmy, że każdy taki działający organizator jest firmą. Musi mieć NIP, musi mieć nazwę, musi mieć swoją siedzibę. Dodatkowo działając w dziedzinie turystyki musi mieć zabezpieczenia finansowe na wypadek różnych sytuacji. Tłumaczyła Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki. Przed zakupem wycieczki trzeba też uważnie przeczytać umowę z biurem podróży. Jeśli na miejscu okaże się, że warunki odbiegają od tych przedstawionych w folderze reklamowym lub umowie, wszystko skrupulatnie trzeba dokumentować, żeby później zgłosić reklamację. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. I błyskawicznie przenosimy się na mecz Ligi Narodów w Gdańsku. Polscy siatkarze grają z Bułgarią i trzeba przyznać, męczą się niemiłosiernie. Z 28-27 w secie czwartym próbujemy wyrównać i doprowadzić do tiebreaku. Z gdańskiej Ergo Areny przenosimy się do Płocka. Tamtejsza Wisła gra z Koroną Kielce w ramach pierwszej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Jest 1-0 dla gospodarzy. Korona gra w dziesiątkę. Już w dziewiątkę. Wcześniej widzę, Łódź pokonał u siebie Zagłębie Lubin 1-0. Strzelcem gola Albańczyk Julian Szechu, a spotkanie podsumowuje napastnik RTS-u Sebastian Berger. Dzisiaj taki mecz był po prostu, że trzeba było po prostu wygrać 1-0 i tyle. Na pewno to nas podbuduje i będziemy czekać na kolejne spotkania. Ciężko się grało trochę, brakowało tych piłek, brakowało też może lepszego mojego poruszania. No nic, będziemy oczekiwać kolejnego spotkania. A kolejne spotkanie już o 20.15 w Katowicach. GKS zagra z Rakowem Częstochowa. A teraz kolarstwo i bardzo weryfikujący 14. etap Tour de France. Wydarzenia na dzisiejszych podjazdach podsumowuje wicemistrz olimpijski z Seulu 8-8 Marek Leśniewski. Zwycięzca, można powiedzieć, nieoczekiwany Holender, największego zwycięstwa w karierze. Można powiedzieć, że Arensman miał to szczęście, że Pogacar nie chciał jeszcze dodatkowych sekund, minut dołożyć Vingegaardowi, bo i tak na samym finiszu 4 sekundy dołożył, także na podium

podsumowujemy nie tylko rok poprzedni po festiwalu Dwa Teatry, ale także sezon 24-25. Tego wieczoru proponujemy jedno z najnowszych słuchowisk Teatru Polskiego Radia. To na podstawie dramatu Radosława Paczochy. Troszkę mi zależało na takim romansie z kryminałem, ale tak naprawdę jest opowieścią dosyć chyba tajemniczej o sobie dla tych osób, które opowiadają o niej i próbują zrozumieć, fascynują się nią. A jest ona kobietą. Ale też ta osoba podejmuje bardzo radykalne kroki w takim dochodzeniu do samej siebie. To powoduje jakiś rodzaj jednak takiego wstrząsu etycznego również. Jak dalece można dysponować swoim życiem w oderwaniu od bliskich, czy w takim nawet zamknięciu na nich. Autora usłyszymy jeszcze, kiedy dołączy do nas reżyser słuchowiska. Zaczynamy. Najładniejsza w całym miasteczku, bez dwóch zdań. I najoryginalniejsza. Chciałem, żeby śpiewała w moim zespole. Ona miała i głos, i charyzmę, no, i wygląd. Tyle, że nie chciała śpiewać tej muzyki, którą graliśmy. Graliśmy death, a potem trochę grunge'u. A ją ciągnęło bardziej do popowych klimatów. Poznałem ją na jakiejś domówce. Ktoś zaczął grać na gitarze Małgośkę, a ona wtedy z drugiego końca pokoju zaczęła śpiewać. Była naprawdę niezła. Potem się trochę zaprzyjaźniliśmy, podrzucałem jej różne książki. Kiedyś przyniosła mi taki żółty zeszyt w kratkę ze swoimi wierszami i piosenkami. Chciała, żebym coś o tym powiedział. No, czułem się wyróżniony, że tak się otworzyła przede mną. Z tego, co wiem, nawet jej facet nie wiedział o tym zeszycie. Przyszła kiedyś do mnie z zawirusowanym kompem. Tak się poznaliśmy. Może nie powinienem, znaczy na pewno nie powinienem, ale miała na twardym dysku sporo nagich fotek. Robiła je sobie sama. No, część robił chyba jej facet. Wiem, że nie powinienem. Ale wszystkie je sobie zgrałem. No i no, potem miałem z tego powodu problemy. Znaliśmy się blisko 16 lat. Była w tym wspólna podstawówka, ta sama klasa w liceum. A potem przychodziła do mnie do pubu, w którym pracowałem. Siadała przy barze, brała drinka. No i gadała ze mną o różnych pierdołach. A jak jej się znudziło, to wrzucała żetony do maszyny i wybierała swoje ulubione kawałki. Hotel California, Tears in Heaven, Dance Me to the End of Love. Jeśli tylko była w mieście, nie opuściła żadnego karaoke. Uwielbiała śpiewać. Bardzo fajna dziewczyna, bardzo fajna. Teatr Polskiego Radia. Radosław Paczocha. Z premedytacją. Reżyseria Jarosław Tumidajski. Kilka lat spotykała się z synem najbogatszego kolesia w mieście. Miała przy nim wszystko, co chciała. Ale tu, bo już wyfrunąć stąd jej się nie udało. A bardzo chciała stąd wyfrunąć. Te jej wiersze były trochę smutne, trochę mroczne, ale w sumie ciekawe. Może nie były jakieś niesamowite literacko, ale miała za to, jak to mówi moja żona, otwarte serducho. A to wcale nie jest mało. Pamiętam, że kiedyś po pijaku strasznie ją podrywałem. Jeszcze na początku znajomości. Byłem tego wieczoru na tyle namolny, że wreszcie zgodziła się, żebym poseł przez chwilę jej duży palec u nogi. Tak. Usiadła na ławce, zdjęła buty, a ja uklęknąłem przed nią jak przed ołtarzem i nie wiem, może przez to, że byłem już mocno pijany, przysięgam, nie mogłem się od niej oddessać. Był taki czas, że zniknęła z radarów na chyba ponad miesiąc. Parę tygodni nie było jej w knajpie. Wreszcie pojawiła się, ubrana na czarno, nawet usta miała pomalowane na czarno. Usiadła przy barze i powiedziała: rzucił mnie. Jestem teraz wolna jak ptak. Starała się, żeby to zabrzmiało beztrosko. Upiła się tego wieczoru na umór. Powiedziałem: chodź, aniołku, odprowadzę cię do domu. Wtedy spojrzała na mnie i z goryczą w głosie powiedziała: jaki tam ze mnie aniołek. Nie, no sporo się zmieniło, jak się rozstała z Rudym, bo to już była zupełnie inna dziewczyna. Jak się bawiła, to do rana. Jak piła, to na umór. No i też trzeba przyznać, zaczęła się ostro puszczać. No. Mnie nie oburzało, że śpi z kim chce jej sprawę. Ale bolało mnie, jak widziałem, z kim to robi. W tamtym czasie widziałem sporo takich akcji w barze. No nawet w pewnym momencie byłem w stanie odgadnąć, z którym pójdzie do łóżka. Moim zdaniem ona ich tylko używała. Nawet jej kiedyś powiedziałem a propos jakiegoś kolesia, że moim zdaniem to skończony dupek, a ona na to, że to tylko robotnik miłości. Takiego użyła zwrotu, robotnik miłości. Ten jej związek z Rudym był dla niej mega szkodliwy, ale ona z jakichś nieznanych nam powodów bardzo przeżywała to ich rozstanie. No, wyglądało to tak, jakby go naprawdę kochała. Przez to, że bardzo chciała śpiewać, ciągle startowała w jakichś konkursach wokalnych i jeździła w tym celu do różnych miast. Jej facet za każdym razem było to piekielnie zazdrosny. Wściekał się, bo tracił nad nią kontrolę. Tu miał bogatego tatusia i na wszystko było go stać, no ale na szerszej arenie był nikim, jednym z wielu. Do tego był moim zdaniem koszmarnie brzydki. Rudy. A nie tak, że mam coś do Rudych, no ale wiecie, włosy wiecznie na żelu, piegi. No po prostu brzydki facet. Kiedyś dostała się do finału jakiegoś Mam Talent czy coś takiego. Jak ją oglądałem w telewizji, to uderzyło mnie, jak bardzo była zestresowana, przemotywowana. Przez to nie potrafiła sprzedać nawet połowy swoich atutów. Mimo to dostała się do finału. Wszyscy ją potem komplementowali, jak już tu wróciła, a ona była wściekła na siebie. Była bardzo blisko celu, a wróciła z niczym. Pamiętam, że tego wieczoru padało i ona zażartowała, że najchętniej zawróciłaby ten deszcz w górę. Ale tak naprawdę nie było jej do śmiechu. Była coraz bardziej przybita. Dlatego w pewnym momencie stało się dla nas jasne, bo już na tyle ją znaliśmy, że tego wieczoru będzie chciała pójść z kimś do łóżka. I uznaliśmy, że może to być któryś z nas. Nawet nie ze względu na naszą tak zwaną atrakcyjność, tylko ze względu na jej stan emocjonalny. No i może trochę ze względu na chęć zemsty. Na nim. Była strasznie ładna, strasznie młoda i strasznie smutna. Wybuchowa mieszanka. To był chyba ten etap w jej życiu, że strasznie bała się samotności. Pamiętam, jak powiedziała kiedyś, że ma alergię na... Jak ona to ujęła? Że na samą siebie ma alergię. To co to znaczy? To znaczy, że dziewczyna przeżywała mega kryzys. Najpierw było nas trzech. Wliczając to barmana. Potem dołączył jeszcze dwóch z tych, którzy grali wcześniej w bilard. Pamiętam, że kiedy wyszła do toalety, ktoś cynicznie zaproponował, może nawet zrobiłem to ja, że najsprawiedliwiej będzie, jak będziemy losować. 5 zapałek, 1 najkrótsza. Ja się od razu wycofałem. Nie byłem sobie w stanie wyobrazić, że mógłbym w ten sposób rozstrzygać o mojej relacji z nią. Miałem do niej wielki szacunek, jak do siostry. Chociaż wielu traktowało ją i mówiło o niej bardzo źle. Przyciąłem w zębach jedną z zapałek i razem z pozostałymi schowałem ją pomiędzy wskazującym palcem a kciukiem prawej ręki. Po tym, jak wycofał się barman, zostały 4 zapałki. Potem 3, potem 2. Za trzecim pociągnięciem najkrótsza zapałka wylądowała w palcach najbardziej milczącego z nas, na którego mówiliśmy filozof. Zapytałem go, czy jemu w ogóle zależy na tym, co dostaje teraz od losu, ale on odpowiedział krótko i opryskliwie: nie twoja sprawa. No więc chyba mu zależało. Ale nie pogadaliśmy o tym więcej, bo właśnie wróciła z toalety. Wiedziałem, która to zapałka. Obserwowałem ruchy palców. Byłem najbardziej trzeźwy z nich. Byłem w końcu w pracy. Mimo tego nie żałowałem, że się wycofałem. No dobra, dopiero kilka dni później doszedłem do wniosku, że jednak powinienem był losować i ocalić ją przed tym, co się później stało. Odeszliśmy pod byle pretekstem od baru, zostawiając przy nim ją i filozofa. Kątem ucha usłyszałem, jak opowiada mu o swojej ukochanej zabawce z dzieciństwa, lalce Dolly. Dolly była jej alter ego i to z nią rozmawiała na wszystkie trudne tematy. To Dolly dowiedziała się o jej pierwszej menstruacji, o jej pierwszym razie. Znałem tę historię, bo słyszałem je wiele razy. Dlatego tak dobrze pamiętam. Opowiadała mu o Doli. Graliśmy w tego zafajdanego bilarda z krwawiącymi sercami. Szło mi nawet nieźle, więc się wciągnąłem, a potem zobaczyłem przez szybę pubu dwie sylwetki, które oddalają się wspólnie w stronę rynku. Pamiętam, że te sylwetki się obejmowały i miały na sobie ich kurtki. I to jest ostatni obraz z nią, jaki zapamiętałem. Rzuciłem okiem w stronę baru, ale jej już tam nie było. Śledztwo ruszyło już następnego dnia. Zaraz po tym, jak jej rodzice zgłosili zaginięcie. Zabrali nas wszystkich na komisariat i przesłuchiwali. Na dłużej przymknęli filozofa, co wydawało nam się wtedy naturalne. Tylko jej samej, względnie jej ciała, nie mogli znaleźć. Wiadomo było tylko tyle, że wyszła z filozofem i że nie doszła ani do swojego, ani do jego domu. Na rynku przez krótką chwilę złapała ich kamera Urzędu Miasta. To jest bardzo niewyraźne nagranie, które trwa maks 7 sekund. Podobno filozof na przesłuchaniach mówił jak zwykle niewiele. A śledczy myśleli, że ponieważ mówi niewiele, pewnie wiele chce przemilczeć. No i przeszukali jego pokój, jego komputer. I wtedy okazało się, że ma jej nagie foty, więc on im powiedział, skąd je zdobył i wówczas zapukali do mnie. No wiecie, byłem jedynym sensownym informatykiem w naszym mieście. Nawet moja ksywa admin o tym świadczyła, więc to było oczywiste, że z takim problemem mogła przyjść tylko do mnie. Miałem mocne alibi, ale no to prawda, no, zdobyłem te zdjęcia nielegalnie, ukradłem je, bo dziewczyna mi się podobała, bo nie mogłem się oprzeć. No i kiedyś pochwaliłem się tym popijaku filozofowi, a on był trochę niebezpieczny, bo przez to, że prawie nic nie mówił, człowiek mówił przy nim cały czas. I w końcu chlapnąłem coś o jej nagich fotach. No i wtedy on się chyba pierwszy raz w życiu rozgadał, zaczął mnie prosić, błagać. Przehandlowałem mu tych kilka fot w zamian za obietnicę milczenia. Twierdził, że najpierw szła obok niego jak grzeczna kotka. Aż tu nagle ruszyła przed siebie, jak oszalała w stronę parku. Zarzucali mu, że kłamie, ponieważ nie przebiegła przez żadną z parkowych bram. Tam są kamery, więc w tej akurat ciemności mieli jasność. Ale to była jasność pozorna. Wystarczy, że weszła do parku w miejscu, w którym brakowało jednego pręta, a takich miejsc jest od cholery. No pewnie weszła do parku i pobiegła nad staw. Lubiła ten staw. Ale nie utonęła w nim. Wezwali nurka, który przeszukał wodę. Nic tam nie znalazł poza butelkami po piwie i jednym zardzewiałym rowerem. Na komisariat przyszli jej rodzice, jak już tam byliśmy. Matka została w korytarzu, płakała, a jej ojciec, że tak powiem, zaliczał nas po kolei. Postanowił każdemu z nas spojrzeć głęboko w oczy. Tak stał nad nami i jęczał. Ja wiem, że to wy zamordowaliście moją małą księżniczkę. To wyście ją zamordowali. Wtedy powiedziałem, że to on jest najbardziej temu wszystkiemu winny, bo to przez takich ojców jak on księżniczki w brokatowych koronach na głowie przestają szanować siebie i swoje ciało. To był ciągle pierwszy dzień śledztwa. Nikt nic nie wiedział. Nie było ciała, nie było żadnych dowodów. Był tylko ciąg przypadkowych poszlak. A mimo to w nas była pewność, że ona nie żyje. Oczywiście najostrzej maglowali filozofa. Podobno facet był przerażony. Zamknęli go prewencyjnie na 3 miesiące, a on mówił jeszcze mniej niż zwykle. W mieszkaniu filozofa nie znaleziono żadnych śladów jej obecności, a u niej w mieszkaniu żadnych śladów jego obecności. Zresztą byli tam jej rodzice, na pewno by coś zauważyli. Żaden hotel w mieście nie przyjął tej nocy nikogo o takim wyglądzie lub takim nazwisku. Nie odwiedziła też żadnego ze znajomych, więc co się do cholery stało? Podobno zdobyli sporo informacji o niej od jej byłego faceta. Podobno wszystkie te informacje potwierdzili też jej rodzice. Ale dla dobra śledztwa nie ujawniono, o co chodzi. Myśmy w każdym razie nic na ten temat nie wiedzieli. No i podobno on w noc zaginięcia miał mocne alibi. Spał wtedy z jakąś dziewczyną, czy był na jakiejś imprezie. W każdym razie miał na to świadków. Thank you. To było jak cios w potylicę. Wiadomość, że filozof się powiesił w celi. I to już w drugim tygodniu. No nie przypuszczałem, że tak szybko się załamie i w ogóle, że może targnąć się na swoje życie. Oczywiście gliniarze uznali, że skoro się powiesił, to znaczy, że był winny. Po tym samobójstwie jej ojciec nagle przypomniał sobie, że kiedy stał przed filozofem i patrzył mu głęboko w oczy, to jego czułe jak sejsmograf ojcowskie serce zabiło mocniej i dało wyraźny znak, że to filozof ją zabił. Tylko dlaczego to jego ojcowskie serce przypomniało sobie o tym dopiero po samobójczej śmierci filozofa? Pogrzeb filozofa zamienił się w lincz. Milczący, no ale jednak lincz. Jego matka, bo tam ojciec już nie żył, została z miejsca napiętnowana. Z dnia na dzień stała się matką mordercy. Jakby tego było mało, jej ojciec przyszedł na pogrzeb filozofa i stał w milczeniu z tyłu kościoła. Ruszył się stamtąd tylko raz. Szedł pewnym siebie krokiem do komunii przez sam środek, jakby chciał pokazać wszystkim, jaki jest czysty i błogosławiony, jaki cierpiący. Potem poszedł jeszcze na cmentarz. No to już mógł sobie darować, moim zdaniem. Jedyna osoba, której miałby prawo spojrzeć w oczy z wyrzutem i uzasadnioną pewnością doznanej przez jego córkę krzywdy, to był jej były facet. No ale na to jej ojciec się już nie zdobył. Dopiero potem ktoś mi powiedział, że jej ojciec pracuje w firmie niedoszłego teścia swojej córki. A więc jego niedoszły zięć jest jego szefem. Podobno ona załatwiła mu tę fuchę. Można nawet powiedzieć, że załatwiła mu ją przez łóżko. Pewnie dlatego milczał jak grób. Chodził codziennie do roboty i zaciskał zęby. Najgorzej, że do naszego pubu zaczął przychodzić jej ojciec. Zamawiał piwo i siedział w milczeniu. Raz spotkałem go w toalecie, pijanego. Sikał do pisuaru i płakał jak dziecko. Zobaczył mnie, jak tylko otworzyłem drzwi. Nie miałem nawet kiedy się wycofać. Stanąłem przy pisuarze obok, zacząłem sikać. A wtedy on stanął za mną i wyszeptał mi do ucha, że dopóki nie pozna całej prawdy, dopóty nie da spokoju żadnemu z nas. I pchnął mnie w stronę ściany. Ewidentnie nie radził sobie z tymi wszystkimi emocjami. Bałem się go, ale miałem dość siły, żeby się odwrócić i powiedzieć mu, że znam całą prawdę o nim i jego córce, że kiedyś wszystko mi opowiedziała. Zrobił się czerwony. Odwrócił się napięcie i wyszedł. Ponad rok od jej zaginięcia jakiś grzybiarz natknął się w lesie opodal miasta na kobiecy szkielet. Szkielet niemal doszczętnie pozbawiony mięśni, całkowicie obgryziony przez robaki, może nawet przez dziką zwierzynę. Podobno nogi Denatki leżały rozrzucone na boki. Żadnych ubrań, żadnej biżuterii. Wyglądało to tak, jakby ktoś zgwałcił ją przed albo po śmierci. Wszyscy w miasteczku zaczęli trąbić, że to na pewno ona. Do tego ten grzybiarz powiedział komuś, że tam leżały tylko kości, bukiel czarnych włosów i tipsy. Fakt, ona nosiła tipsy i miała czarne włosy, czyli poszlaki się zgadzały. Zostały pobrane próbki DNA i zapadło głuche, kilkutygodniowe milczenie. To, co powiedziałem w kiblu jej ojcu, to nie była wiedza, ani tym bardziej pewność. To było tylko mgliste przypuszczenie. I gdyby on nas tak nie napastował, gdyby nie był tak nachalny i agresywny, to pewnie bym sobie nie przypomniał. Kiedyś, lata temu, jeszcze jako nastolatka, przyniosła mi żółty zeszyt ze swoimi wierszami i był tam jeden wiersz, krótki, ale, że tak to ujmę, zastanawiający. Pamiętam jego początek. W księżycową noc staję na brzegu mojego dziecięcego łóżeczka. W księżycową noc staję pomiędzy moimi dziecięcymi nogami. Potwór o twarzy i tu właśnie były dwa zamazane długopisem o innym kolorze wyrazy. Pamiętam, że nie chciała mi powiedzieć, co tam było napisane, a dla mnie od początku było oczywiste, że to jest wiersz o molestowaniu małego dziecka. Nie wiedziałem tylko, czy oparty na faktach. I te dwa zamazane wyrazy i fakt, że nie chciała o tym rozmawiać, że w ogóle rzadko zapraszała kogokolwiek do swojego domu i niemal w ogóle nie mówiła o ojcu, dlatego no to jest dla mnie oczywiste, że w ostatnim wersie było napisane potwór o twarzy mojego ojca. Pierwsza dowiedziała się rodzina. Zaraz po niej całe miasteczko. Odniosłem wrażenie, że wszyscy są rozczarowani, że to nie są jej zwłoki. Podobno zaraz po tym, jak się okazało, że te zwłoki w lesie to nie są zwłoki jego dziecka, jej ojciec pojechał do jakiegoś jasnowidza na drugi koniec Polski. Zabrał ze sobą jej bluzkę, szczoteczkę do zębów i płaszcz. I podobno ten jasnowidz dotykał wszystkich przedmiotów, miał jakieś wizje. A potem powiedział, że według niego ona żyje. Ale żyje, jakby nie żyła. Tylko co to znaczy? Najgorsze, że po tym całym jasnowidzeniu, które wlało nadzieję w niejedno spragnione sensacji serce, co i róż zaczęły się pojawiać jakieś plotki, które dawały nadzieję, a w gruncie rzeczy były nic nie warte, nie? Że niby była tu, a potem tam, że na jakimś dworcu biegła z walizką albo z rozpiętym plecakiem, że przemalowała włosy na różowo i pracuje w seks-shopie na Śląsku, albo że sprzedaje kebab na rynku w Krakowie. Oczywiście to wszystko potem sprawdzano, weryfikowano i dalej nic. A potem minęło kilka długich lat, w czasie których coraz rzadziej spotykaliśmy się w pubie i coraz rzadziej o niej gadaliśmy. Chociaż cały czas o niej pamiętaliśmy. Mieliśmy swoje życia. W większości byliśmy już żonaci. Dwóch z nas miało dzieci. Ja rzuciłem zespół, z którym nigdy nie odniosłem żadnego znaczącego sukcesu i po którym została mi tylko ksywka. O, Siren. Jestem teraz handlowcem. Pracy mnie chwalą, łatwo nawiązuję relacje z ludźmi. Szybko i skutecznie załatwiam interesy. No i całkiem nieźle zarabiam. Ja po studiach zacząłem uczyć polskiego w liceum, do którego kiedyś z nią chodziłem. Poznałem w tym liceum bardzo fajną anglistkę. Na początku lubiliśmy ze sobą gadać na przerwach. I było to na tyle ekscytujące, że poczułem się znowu jak uczeń. Przy każdym dzwonku żałowałem, że przerwa już się kończy. Kilka razy poszedłem z nią na piwo, a kiedy pojechaliśmy jako opiekunowie na wycieczkę z klasą, której była wychowawczynią, coś między nami zaiskrzyło. I rok później byliśmy już po ślubie. A po 2 latach mieliśmy dziecko. I praktycznie przestałem wychodzić z kumplami na piwo. I powiem szczerze, w ogóle mi tego nie brak. No, w końcu się odważyłem, nie? I założyłem własną firmę. No wiadomo, z początku szło mi tak sobie. Nawet chciałem zamknąć w pewnym momencie, ale na szczęście z roku na rok szło coraz lepiej, nie? No i pewnego razu przyszła do mnie dziewczyna z zawirusowanym kompem i zepsutym systemem chłodzenia. Naprawiłem jej tego kompa i w ogóle nie wziąłem za to kasy, ale postawiłem jeden warunek. Idziemy razem na piwo. Zgodziła się, ale powiedziała, że no nie piję alkoholu, no to ja, okej, to chodźmy na lody. Pamiętam, że wzięła sorbet malinowy. A 1,5 roku później wzięliśmy ślub cywilny. No i 4 miesiące temu urodził nam się syn. Mikołaj. Pewnego dnia mama mówi do mnie, że według niej mam poważny problem alkoholowy. Na początku to wypierałem, twierdziłem, że w każdej chwili mogę przestać. No ale przestawałem na góra tydzień i znowu sobie popijałem w pracy. Albo po pracy. W końcu poszedłem na terapię, ale nie grupową, bo nie lubię tak przy ludziach. Dużo mówiłem o przeszłości, o dzieciństwie z pijącym ojcem, o niej. W końcu psycholog mi mówi na którejś sesji, pan jest cały czas w niej zakochany. Pan cały czas kocha tę dziewczynę. Dlatego nie może pan sobie ułożyć życia z inną. Pan jest cały czas w żałobie po niej. I nagle jakby mnie trzepnęło. To była prawda. Nie mogę o niej przestać myśleć. Czy to normalne po tylu latach? Nie piję alkoholu już od blisko roku. Chociaż codziennie nalewam klientom hektolitry piwa. I nawet zacząłem się z kimś spotykać. Rozwódka z dzieckiem. Lubię jej dzieciaka. Jest tak samo nierozgarnięty jak ja w jego wieku. Kto wie, może kiedyś coś z tego będzie. Coś więcej. Urządziliśmy sobie życie od nowa w tym leju po bombie, którym było kiedyś dla nas jej zniknięcie. Aż wrócił na któreś święta mój brat z Anglii i powiedział: słuchaj, oglądałem ten ich The Voice UK i wyobraź sobie, startowała tam taka Polka, Alicja czy Alicja, dostała się do finału i ona kropa w kropę wygląda jak ta twoja znajoma, co zniknęła parę lat temu. Brzmi nieźle, mówię, ale cudów nie ma, nie wierzę. No i wtedy brat pokazał mi stronę internetową, gdzie można było zobaczyć tę całą Alicję. Jak ją zapytali o ulubioną książkę, to powiedziała, że uwielbia Grę w klasy. A to ja jej podsunąłem Grę w klasy. Żartowałem, że to ona jest prawdziwą magą, a ona wtedy śmiała się i mówiła, że skoro tak, to ja jestem magikiem. Odczułem, nie ukrywam, wielką satysfakcję. Poczułem się prawie jak Pygmalion, czyli po dzisiejszemu to influencer. Bo miała taki charakterystyczny uśmiech, nie? Dokładnie taki jak nasza Alicja miała kiedyś. Byłem co do tego odkrycia chyba najbardziej sceptyczny. Ale jak zaczęła w finale śpiewać Hotel California z tym emocjonalnym akcentem położonym na słowach such a lovely place, such a lovely place, to z miejsca przestałem być sceptyczny. Minęło 5 długich lat. Dziewczyna inaczej kazała do siebie mówić. Do tego mówiła po angielsku jeszcze z lekkim słowiańskim akcentem. Chociaż jak śpiewała, to w ogóle nie było tego akcentu słychać. No i miała ze sobą maskotkę. Taką małą laleczkę, na którą mówiła Dolly. Mówiła, że mają ze sobą, bo Dolly przynosi jej szczęście. No i wygrała ten pieprzony The Voice UK. Wygrała jednogłośnie. Ktoś w końcu musiał powiedzieć jej rodzicom. Padło na mnie. Poszedłem do ich domu z bratem. Zaproponowaliśmy, że możemy ich zabrać do Anglii. Jej starzy popłakali się. Od razu ją rozpoznali. Jej ojciec w sekundę postanowił, że jedzie z nami. Moja córeczka, moja ukochana córeczka. Wiedziałem, że gdzieś jest. Cały czas w kółko powtarzał to samo. Byliśmy tak zamroczeni tym odkryciem, że jakoś nikt z nas w tamtym momencie nie wpadł na to, że to wszystko była jej decyzja. Ona to wszystko zrobiła z premedytacją. Z premedytacją. Uświadomiliśmy sobie to dopiero, kiedy tam pojechaliśmy. A ona nie chciała się z nami w ogóle spotkać. W końcu jej ojciec jakoś ją ubłagał. Łaskawie się z nim spotkała. A co z tego, skoro potraktowała go jak powietrze? Dała mu ostro do zrozumienia, że to już się dla niej skończyło. Że nie jest już więcej niczyją córką i nie chce się z nim widywać. Już nigdy. Do mnie zagadała po angielsku. Chciałem ją objąć, a ona do mnie: I'm very busy now. I have no time for you. Po prostu od samego początku grała nam wszystkim na nosie. Podobno, nim przyszła tego wieczoru do pubu, była już spakowana i gotowa do podróży. Plecak ukryła w parku. Przygotowywała się do tego miesiącami. Na przykład informacje o życiu na wyspach zbierała w kafejkach internetowych. Nie na domowym komputerze. Doskonale wiedziała, co robi. Nie chciała zostawiać po sobie żadnych śladów. Nawet mnie kiedyś o to spytała, co zostaje na komputerze, jakie ślady. To było jakieś pół roku przed jej zniknięciem, czyli niedługo po tym, jak rzucił ją Rudy. Policji powiedziała, że tej nocy złapała stopa jakiegoś tirowca z Ukrainy. Miała szczęście, to był pierwszy samochód, który próbowała zatrzymać, więc praktycznie nie było świadków. A do Anglii pojechała autokarem. Z Krakowa czy z Katowic. Nie potrzebowała nawet dowodu tożsamości, żeby kupić bilet. Granice były otwarte. Na wyspy dostała się bez problemu. Ja myślę, że czuła się tam jak ryba w wodzie. Chociaż zaczynała jak głowonóg, czyli od zmywaka, potem kelnerowała. W pewnym momencie zaczęła chodzić na lekcje śpiewu, zmieniła fryzurę, przefarbowała włosy, miała angielskiego chłopaka. I policji powiedziała, jak już tam pojechali do niej, że zrobiła tak, bo dusiła się w naszym miasteczku i w swoim rodzinnym domu. I że nie umiała tego inaczej zakończyć. Prosiła ich, żeby dali jej spokój i żeby jej więcej nie nękali. Zastanawia mnie, skąd ona czerpała siłę? Skąd miała pewność, że to, co chce robić, jest jej przeznaczeniem? Czy to przekonanie bierze się z prawdziwego talentu, którego mi, takim jak ja, odmówiono? Czy z bezczelności wpisanej w osobowość? Może jedno i drugie? To mnie zawsze zastanawiało, skąd się bierze ten upór najzdolniejszych, żeby mimo wszystko robić to, co chce się robić. Czasami, jak żona usypia dziecko, wpatruje się w jej nagie zdjęcia. Ale wpatruje się w nie już nie dla nagości, bo z tym zdążyłem się oswoić. Teraz patrzę na coś innego. Przede wszystkim pierwszy raz zauważam jej wzrok. Jej oczy, których wcześniej w ogóle nie dostrzegałem. A teraz widzę, właśnie w tych jej oczach, że już tam, na tych zdjęciach z przeszłości, że tam jest ktoś inny. Że tam jest ktoś, kogo nie znam i nigdy nie znałem. I myślę sobie, kim ty jesteś? W jednej z plotkarskich gazet ukazał się artykuł na jej temat, że jest wschodzącą gwiazdą na Wyspach, a nie utrzymuje kontaktu z rodziną w Polsce. No, to musiało boleć. Może dlatego jej stary poszedł któregoś dnia przeprosić matkę filozofa. Podobno oboje się popłakali. Rzucili się sobie w objęcia. No, co by nie mówić, oboje stracili swoje jedyne dzieci, bo tak to trzeba nazwać. A raz się zapomniałem i weszła do pokoju moja żona. Przyłapała mnie. Pyta, to jest ta gwiazdeczka z Anglii? Mówię, tak, to ona. A skąd masz jej nagie foty? No, tam kiedyś kolega podesłał. No, po prostu wymyślam jakieś bzdury, raczej średnio wiarygodne. A żona wtedy, skasuj to. Natychmiast. Na moich oczach. No to wrzucam te wszystkie zdjęcia do kosza. Opróżnij kosz. No to oczywiście opróżniam kosz. I dopiero wtedy moja zazdrosna żona wychodzi z pokoju, trzaska drzwiami, ale pomija przy tym jeden istotny szczegół. Jestem informatykiem. Znaczy, no, po prostu umiem odzyskiwać skasowane pliki. Któregoś dnia zaoferowałem jej rodzicom, że pojadę do Anglii z jej matką. Że może jeszcze raz spróbujemy z nią pogadać. No nie ukrywam, że chciałem też pojechać dla samego siebie, dla mojego świętego spokoju. Oczywiście nie chciała się z nami spotkać, z czym się liczyłem, ale spotkaliśmy się w końcu, po jakiejś próbie do musicalu, bo ona już wtedy grała główną rolę w musicalu. Jej zdjęcia rozwieszone były po całym mieście, co było, no nie ukrywam, miłe widzieć znajomą twarz na plakatach w wielkiej europejskiej stolicy. Rozpierała mnie duma. Jej matkę też rozpierała duma. Widziałem to. Problem w tym, że w rozmowie z nami była niemal wyłącznie dziewczyną z plakatu. Alicją. Ze swojego cennego gwiazdorskiego czasu poświęciła 10 minut matce i 5 minut mnie. Powiedziałem jej o filozofie, że powiesił się w celi. A ona ledwie go pamiętała. Kto? Mówię do niej, filozof. Ostatni raz byłaś widziana z nim. Wyszliście razem z knajpy. Nie mogła go sobie w ogóle przypomnieć. Swojej matce powiedziała wprost, żeby dała sobie i jej święty spokój. Żeby nie próbowała więcej. W drodze powrotnej do Polski jej matka powiedziała mi, że nie ma już córki. Że straciła ją na zawsze. Może to dziwne, ale w głębi serca poczułem ulgę. Nareszcie wyzwoliła mnie od siebie. Wspominała mi kiedyś o trudnym dzieciństwie, ale teraz zacząłem się zastanawiać, czy ona naprawdę miała to trudne dzieciństwo. Przecież jej rodzice bardzo rozpaczali, kiedy zaginęła. Widać było, że bardzo ją kochają, że była ich całym światem. Może jej po prostu było wygodnie wykreować sobie taką przeszłość, takie straszne dzieciństwo, żeby nikt potem nie dziwił się, że zrobiła to, co zrobiła. Że bez słowa wyjaśnienia gwałtownie odcięła się od wszystkiego i od wszystkich. Popełniła społeczne samobójstwo, żeby się jeszcze raz narodzić na swoich warunkach. No bo ostatecznie, czy każdy z nas musi mieć przeszłość? Zapytałem jej matkę, jak wracaliśmy do Polski. To było trochę bezczelne pytanie, ale zapytałem ją. A sobie pani nie ma nic do zarzucenia? No i wtedy zapadło jakieś 20-sekundowe milczenie, o którym powiedziała... Alicja uważała, że nie wspieram jej pasji. Ja chciałam, żeby wzięła z nim ślub, żeby miała szczęśliwą rodzinę. Nie chciałam dla niej źle. Patrzyłam jak matka na dziecko. Wiedziałam, że lepiej już nie trafi, że z nim będzie miała wszystko. A on ją kochał. I wtedy zrozumiałem, że zarówno jej rodzice, jak i jej były facet chcieli wpisać ją w role, które były już rozpisane, nim pojawiła się na świecie. I wtedy tupnęła nóżką. A on się poczuł odrzucony i zaczął ją ranić. A ona zaczęła ranić siebie, bo przypuszczam, że wiele z tych rzeczy robiła z zemsty. Chciałbym, żeby mój syn czuł się całe życie wolny. Nie chciałbym go siłą wpychać w żadną z ról. Jeśli w pewnym momencie powie, tato, chcę stąd spieprzać, duszę się tu, to powiem mu, okej, synu, spieprzaj stąd, kocham cię. Nawet jeśli sam będę chciał czegoś innego. Tylko jedno mam do niej żal. Chciałbym naprawdę bezinteresownie cieszyć się jej sukcesem. Chciałbym mówić do znajomych, patrzcie, ta dziewczyna wychowała się na moim osiedlu. Razem chodziliśmy na piwo. Po pijaku ssałem jej duży palec u nogi. Nagrywaliśmy dla niej pierwsze podkłady muzyczne, kiedy jeszcze nikt jej nie znał. Naprawdę chciałbym być dumny z tej laski. Ale nie jestem i nie będę. Bo wiem, że ona tego nie chce. I to mnie, nie ukrywam, boli. Kiedyś do baru wdepnął jej były facet. Podobno on też próbował się z nią skontaktować, ale go lała ciepłym moczem. Potem jak wypił trochę więcej, zaczął się robić nieznośny. No wiecie, tak jak nieznośny potrafi być zraniony narcyz. Zaczął się głośno i wulgarnie przechwalać, a ja ją miałem codziennie, jak chciałem. Raz nawet miałem ją z koleżanką w pakiecie, a ona wygrała potem The Voice UK. No i mówił to wszystko tak, jakby uważał, że wydymał w ten sposób całą Wielką Brytanię, włącznie z rodziną królewską. Po tych jego przechwałkach zapadła cisza. Nie wiem, chyba czekał na moją reakcję. A ja się wahałem, czy powiedzieć mu, co naprawdę myślę. No i powiedziałem mu. Nie, nie miałeś jej i dobrze o tym wiesz. To ona miała ciebie, a potem strzepnęła cię z siebie jak papierosowy popiołek. No i on już wtedy nie zaprzeczył. Przestał kozaczyć i powiedział, chciałem, żeby została moją żoną. Żeby urodziła dzieci, żebyśmy byli rodziną. Popłakał się. Gadaliśmy chyba do 3 w nocy. Nie no, nie tak, że go polubiłem, ale trochę lepiej zrozumiałem i ją też. Nagle mnie oświeciło. Chciała być z nim, ale nie chciała być jego. Ciekawe, że po tym wszystkim nie zmieniła imienia. Że tylko je zangielszczyła, ale tak naprawdę została przy Alicji. Jakby chciała podkreślić, że podniosła się jak Feniks z popiołów. Pamiętam, że kiedyś zażartowała, że jest Alicją w poszukiwaniu krainy czarów. No i znalazła w końcu swoją krainę czarów. Odcięła wszystko, co ją ograniczało. Zostawiła tylko swoje imię i małą laleczkę o imieniu Dolly. I to jej widocznie wystarczy za całą tożsamość. Patrzę czasem, jak dzieciaki z przedszkola mojej córki idą na wycieczkę, trzymając się wspólnie jednego sznura. Idą karnie gęsiego. Przed sznurem i za sznurem maszerują opiekunki. Jednym słowem, społeczeństwo. Z całą wpisaną w nie kontrolą i zagwarantowanym z góry bezpieczeństwem. Za chwilę wszyscy pójdą karnie do szkoły, potem studia i kilka możliwości kariery. I tak sobie myślę, że ciężko puścić się tego sznura, który dają ci w łapę w przedszkolu. Trzymamy się go, bo w tym jest nasze poczucie bezpieczeństwa, ale czy w tym jest nasza tożsamość? Jasne, że nie każdy wie, kim jest, nie każdy wie, kim może zostać i nie każdy chce czegoś więcej od życia, ale czy odrzucenie sznura, który wsadzają ci w łapę siłą, musi się od razu spotykać z ostracyzmem? Czasami myślę sobie, że jeżeli faceci, z którymi przelotnie sypiała, byli dla niej tylko robotnikami miłości, to kim byliśmy my? Robotnikami przyjaźni? A jej rodzice? Robotnikami rodzicielstwa? No, na pewno była, co trochę nam wtedy umknęło, wielką egotyczką skoncentrowaną na sobie i swoich potrzebach. Kompletnie nam to umknęło, ten jej egotyzm. Nie no, dziewczyna zrobiła wielką karierę, bez dwóch zdań. Zresztą jeszcze nie skończyła jej robić, a my cały czas śledzimy w necie, co się u niej dzieje. Jakie nowe role, nowe kontrakty. Ale tak sobie myślę, czy ona byłaby tak samo dobra w tym, co robi teraz i miała taki wielki sukces, gdyby to wszystko się nie zdarzyło? Bo może właśnie to spowodowało, że stała się dojrzalsza, mądrzejsza, bardziej zdeterminowana. I co, jeśli ona uważa w skrytości swego ducha, że to wszystko, co się zdarzyło w jej życiu, było warte jej sukcesu? I w związku z tym powinno się zdarzyć. Te wszystkie złamane życia, zawiedzione miłości, nawet śmierć. No bo jeśli ona uważa, że powinno się to wszystko zdarzyć, żeby ona mogła być tym, kim jest teraz, no to przykro mi to mówić, ale z etycznego punktu widzenia to jest niestety nie do obronienia. Dla mnie ta dziewczyna była magiczna. I taką chcę ją zapamiętać. Bez względu na wszystko. Bez względu na wszystko, co się zdarzyło i w czym miała udział. Ja ją w każdej chwili, czy dziś, czy za 10 lat, czy za pół wieku, jeżeli w ogóle będziemy jeszcze żyć. Ja ją w każdej chwili mogę zapewnić. Aniołku, jestem tu. Tu, gdzie zawsze. I w każdej chwili jestem gotów zrobić ci miejsce na barze i puścić na cały regulator podkład jednego z twoich ulubionych przebojów. Taśma profesjonalna. W każdej chwili, Aniołku. A gotów jestem na to wszystko z jednego prostego powodu. Odkąd stąd wyjechałaś, nikt to tak pięknie nie śpiewał. Like you were the only man. Yeah, till I gave you nearly everything that a woman possibly can. How do you know I did? It makes you feel good, oh yes indeed. Wystąpili Tomasz Borkowski, Mirosław Haniszewski, Rafał Maćkowiak, Wojciech Zieliński. Śpiew Katarzyna Dąbrowska. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Adaptacja, reżyseria i opracowanie muzyczne Jarosław Tumidajski. Dziękujemy. Zapowiadała także Katarzyna Dąbrowska, czyli w ciekawej roli wystąpiła pani Kasia. No a autor dramatu to Radosław Paczocha. Jest z nami w studiu wraz z Jarosławem Tumidajskim, ponieważ słońce, nie wiem czy je widać czy nie, ale jeszcze nie zaszło, to... Dzień dobry. Dzień dobry. Po ponad 15 latach, czyli od debiutu pana, panie Radosławie, w 2009 roku powraca pan poniekąd do Teatru Polskiego Radia. No już wiemy, że to adaptacja, więc powiedziałam poniekąd. Zawsze to jest bardzo szczególny moment, jeżeli jakiś tekst, który jeszcze nie ujrzał światła dziennego, zostanie zrealizowany i to światło dzienne ujrzy. Ujrzy albo usłyszy, może tak w radiu należy mówić. Autor sobie pisze, coś sobie wyobraża i albo coś się z tym dzieje, albo się z tym nic nie dzieje, albo czasem się dzieje tak, że mogę sobie wyobrażać siedzących na scenie mężczyzn, którzy opowiadają historię, a potem znajdują się oni w radiu i obcuję z ich głosami. Wypada zwrócić się jednak do reżysera. Miałeś trudne zadanie, bo jednak cztery męskie głosy, a główna bohaterka nie występuje w tym słuchowisku. Można wyobrazić sobie jej głos. Kasia coś tam nuci, śpiewa, więc... Forma tego tekstu jest dosyć surowa i też jest jakimś wyzwaniem dla teatru radiowego, ale właśnie w pewnym momencie wydało mi się, że może być wyzwaniem atrakcyjnym, to znaczy w takim sensie, w którym będzie można się zabawić konwencją takiego quasi-reportażu, może dokumentu, czyli zabawić się jednocześnie formą teatralną, jak i formą radiową. Bo myślę, że taka forma na pewno w radiu najlepiej oddaje tę historię, którą Radek napisał i opisał. To jest opowieść rozpisana na cztery głosy. Z jednej strony to jest opowieść o nich samych, o tym, co w ich życiu sprowokowała właśnie ta główna bohaterka, ale jej nie ma, więc stąd pomysł, żeby na końcu w jakiś sposób zaistniała i stąd stąd to rozwiązanie. To nie jest Joplin, wybrany przez ciebie utwór? Nie, akurat ten utwór zapisał Radek, a ja tylko pomyślałem, żeby właśnie nie była to Janis Joplin, tylko żeby na chwilę zaistniała ta postać. To teraz jeszcze o tych bywalcach pubu, którzy no w moim takim odczuciu zeznają przed jakimś trybunałem, bo pan Radek wie, że bywam w Sopocie i skojarzenie absolutnie jednoznaczne z tym, co działo się z pewną młodą osobą, która zaginęła kilkanaście lat temu. Tak, czy pan zainspirował się tym? Tą historią i pewną poznańską historią. Mnie też uderzyło, jak bardzo takie osoby zaginione, których historii nie znamy, stają się też takim ekranem projekcyjnym do tego, żebyśmy wszyscy sobie coś tam dywagowali, mówili o niej. Ale też jest ciekawe to, czy ta sama Alicja powiedziałaby, że to jest opowieść o niej. To rzeczywiście też mnie tak uderzało, jak bardzo to porusza naszą wyobraźnię, takie właśnie nierozwikłane historie. Może przerzucamy jakieś własne lęki, własne strachy, własne niespełnienia, rzucamy w ten wielki ekran projekcyjny, którym jest ta zagadka. Ale też jest niejedna jej tożsamość i ona sama pewnie pogubiła się, Jarku. Ale właśnie pytanie, czy na końcu nie jest tak, że ona się odnalazła i czy po prostu nie jest tak, że od samego początku dążyła do określonego celu? Z premedytacją. Te słowa są w tym tekście kluczowe. Ja jeszcze zwróciłam uwagę na język tego dramatu. Nie wiem, na ile on został spiłowany czy ocenzurowany, bo jednak panowie posługują się niekiedy dosyć takim dosadnym językiem, może nie wulgarnym, a z drugiej strony orientujemy się, że to są całkiem inteligentni faceci, którzy mówią literackim jak najbardziej językiem. No ja próbowałem jak autor oczywiście upotocznić te ich wypowiedzi, wyobrażając sobie, że oni raz zeznają, raz opowiadają, raz są w familiarnej, takiej dosyć bezpiecznej sytuacji, więc sobie pozwalają na taki bym, no tak trochę jak się nagra osoby publiczne, tak, to też jesteśmy zdziwieni, że inaczej mówią niż właśnie przed mikrofonem. Oczywiście troszkę mają tam spiłowany język, bo może ja powinienem jednak jeszcze popracować nad tą literackością, żeby mniej była wyczuwalna. Ale może to jest też konflikt pewien pomiędzy właśnie uzwyczajnieniem tych bohaterów, a jednak przekazaniem pewnej treści, nazwijmy to filozoficznej. Mówi pan teraz o wielorakiej tożsamości naszego języka. Mówimy o bohaterach, którzy mają najpierw tam około 20 lat, a potem już są przynajmniej dekadę starsi, jak nie więcej już. Okres burzy i naporu mają za sobą. Gurdżijew pytał ludzi, czy wiesz już, że umrzesz? To jest oczywiście jakiś tam wskaźnik dojrzałości, czy to druga osoba jest już w tym miejscu, czy jeszcze nie jest w tym miejscu. Radosław Paczocha, życzymy, by pańskie dramaty częściej realizowane były w Teatrze Polskiego Radia. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. I Jarosław Tumidajski. Życzymy licznych premier w nowym sezonie, Jarku. Dziękuję bardzo. To do zobaczenia i do usłyszenia. No właśnie, do usłyszenia za tydzień. Zapraszam. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert to rewelacja jest. Naprawdę? No sam zobacz, jakie niskie ceny. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Nivona. Mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2169 zł. Teraz za jedne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 270 zł. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi w Kazimierzu Dolnym startuje 26 lipca i potrwa do 3 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy, koncerty, wernisaże i wielu wspaniałych gości. Wyjątkowa atmosfera, moc artystycznych wrażeń i seanse na zamku po zachodzie słońca. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka. Poleca Radiowa Trójka. Jak wszystko dla ukochanego pupila, to Allegro Your Season. Odkryj szeroki wybór karmy dla psów i kotów z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl i zamawiaj regularnie. Jak tak, to Allegro. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka z o.o. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce.